Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Evet, bu akşam aslında geçen hafta böyle bir 2020 yılını değerlendirirken iyi haberimiz var. Türkiye'den çok güzel bir proje, uluslararası bir ödül aldı demiştik. Bu bir koruma projesi ödüllü bir proje. Bu akşam bu projeyi konuşacağız. Kısa adıyla SARAT, yani Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunma Projesi. Proje koordinatörü Doktor Gül Pulhan aramızda. Bizlere bu projeyi anlatacak. Bu projeden çıkan işte sonuçları anlatacak. Hoş geldin Gül. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Evet, ben kısaca Gül'ü hemen tanıtayım. Doktor Gül Pulhan arkeolog. Kendisi çok uzun yıllardır Türkiye'de çeşitli kazılarda çalışan bir arkeolog. Yani teorik yanları yanında pratik sahada da deneyimi olan birisi. Uzmanlık alanı Kuzey Mezopotamya Bronz Çağları çağ olarak, ayrıca kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanında da uzman ve bu konularda çeşitli üniversitelerde dersler veriyor. Bilkent Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nde arkeoloji ve sanat tarihi bölümünün kurucularından ve şimdi de bu SARAT projesinin proje koordinatörü. Aslında Burçin evet. Oradasın. SARAT projesi 2020 yılında Europa Nostra'nın 30 tane ödülünden birini aldı. Europa Nostra Avrupa'da öncü bir koruma alanında çalışan öncü bir kurum. Ve bu ödülleri 78 yılından beri veriyor. Daha önce sadece yapısal koruma alanında verirken daha sonra bunu genişletti ve eğitim farkındalık yaratma alanında, işte olağanüstü hizmet alanında da ödüller veriyor. Bu ödüller Türkiye'de de bilinir, dünyada da prestiji yüksek bir ödüldür, özellikle de Avrupa'da. Ve 2002 yılından beri bu ödüllerin ismi Avrupa Kültürel Miras Ödülleri olarak değiştirildi ama yine tabii Europa Nostra adıyla anılıyor. Türkiye'de de 2003'ten beri 13 tane hem proje hem çalışmalar ödül aldı. Geçen sene de evet SARAT zaten çok beğendiğimiz bir projeydi. Bu ödülü de Türkiye'ye getirmesi tabii çok sevindirici oldu. Ne yazık ki biraz işte bu salgın nedeniyle duyurusunu, ödül törenini falan istediğimiz gibi yapamadık ama onu da çevrimiçi yaptık. Bu ödülü, bu projenin sahipleri diyelim ya da yürütücüleri işte British Institute, Anamed ve ICOM İngiltere ortakları projenin. Gül de yürütücüsüydü. Hoş geldin Gül. Bu projenin İki tane önemli aslında galiba istersen önce bir projeyi anlatırsan. Evet, SARAT projesi evet. Nereden yola çıktı? Evet. Evet, evet. Aslında bir projeyi anlatmadan önce bir ödül daha var, onu da söyleyeyim. Europa Nostra ödülünü aldıktan sonra, kazandıktan sonra ki tabii çok gurur duyduk bununla. Sonra Avrupa Arkeologlar Birliği'nin Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü diye onların yani tek bir ödülleri var zaten. Bir ödülü kişiye, bir ödülü kuruma veriyorlar. Orada da ikincilik ödülünü aldık kurumsal olarak. Hatta böyle birincilik ödülünü kime verdiler falan diye merak ederken, çünkü ilan edilene kadar bunu biz de bilmiyorduk. Sonra Grönland'da iklim değişikliğinin arkeolojik miras üstüne olan etkilerini araştıran bir ekip birincilik ödülünü almıştı. O zaman biz de dedik ki evet, birincilik hakikaten onların haklarıymış ama yani onların peşinden ikincilik ödülü almak, o da bize gurur verdi. Tabii ödüller hem yaptığınız işin daha duyulmasını, takdir edilmesini sağlıyor. Sizi de gururlandırıyor. Yani bu açıdan da iki ödülden de çok mutluyuz. Şimdi Sayat Projesi, Burçin'in dediği gibi projenin ana sahibi, yürütücüsü Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü. İki ortağı vardı. Koç Üniversitesi'nin ANAMET Araştırma Merkezi ve Dünya Müzecilik Konseyi İKOM'un da İngiltere şubesi diyelim, temsilciliği. Üç kurum, üç iyi ve tecrübeli kurum. Şimdi Sarat, İngilizcesinin kısası Sarat, Safeguarding Archaeological Assets of Turkey. Aslında İngiltere kaynaklı kültürel koruma fonu adlı büyük bir fon için hazırlandı ve oradan desteklendi. Bizlerin uzun zamandır aklımızda olan ve yapmak istediğimiz bazı konularla fonun tercihleri, önceliklerini de gözeterek aslında gerçekten büyük bir proje yazdık. Yani birkaç ayağı olan. Ama neticede bu ayakların da hepsi birbirini besledi ve de yani projenin kendi 3 yıllık bir projeydi zaten. Ama onun öncesindeki hazırlığı da yani bir seneye yakın sürdü diyeyim, projenin yazılması falan. Yani neredeyse 4 seneyi kapsayan bir işti. Evet, temel olarak tabii ki Türkiye'nin kültürel de demeyeyim. Çünkü kültürel miras çok geniş bir şey. Onun için biz kendi alanımız olan arkeolojik miras olarak daralttık bunu. Bunun korunmasını amaçladık ama nasıl, hem mesleğin içinde olan insanlarda bilgi ve kapasite arttırarak, mesleğin içinde olmayan, hani uzman olmayan genel bir durumda farkındalık yaratarak, ayrıca da bir takım daha uzmanlaşmış gruplarda, ki bunun bir grubu gazetecilerdi, diğer grubu da arkeolojik eser koleksiyonerleriydi. Bunlarla da farklı çalışmalar yürüttük ve total olarak da arkeoloji konusunda hem bir bilgilendirme ve kapasite arttırma, aynı zamanda da korumanın yanında bir yerde arkeolojik varlıklardan zevk alma, bunlara kıymet verme, yani böyle sadece bir böyle koruma, yani onun da bir süre sonra sevimsiz bir vurgusu oluyor. Yani biz bunları korumaktan başka bir şey yapamıyor muyuz yani? Yani koruma zaten bir zevk alma, kullanma, kıymet verme, bütün bunlar olduğu zaman koruma bunun zaten doğal sonucu olarak da geliyor. Yani böyle bir yerde bir daire yaratmaya çalıştık diyeyim. Ben bir araya gireyim. Tabii. Kestim galiba ama zaten siz bu Europa Nostra ödülünde eğitim, farkındalık arttırma ve bilinç geliştirme yolunda bayağı da bir övgülerle aldınız ve iki ekseni önemliydi projenizin. Birincisi bu demin söylediğin, yani yaygın anlamda toplumda ne kadar bir farkındalık var, nasıl yaklaşılıyor gibi soruları, cevaplarını arayan bir bayağı anket, geniş bir anket yaptınız. Evet, ve onun çok ilginç sonuçları çıktı ortaya. Diğeri de, onu da herhalde sonra anlatacaksın, eğitim. Şimdi artık hani herkesin internetten eğitim hızlı bir şekilde alışıldığı yapılıyor ama onun da öncülü gibi olan bir internet üzerinden eğitim çalışmanız var. Kesinlikle. Ve bu da bayağı geniş bir kesime ulaştı bu. Evet. Bu yüzden galiba. Onun da sonuçları etkileyici. Onları da anlatırsa. Kısaca, evet. Yani aslında tabii hepsine çok zaman lazım ama çok hızlı anlatayım. Evet, Sarat'ın ana çalışmalarından bir tanesi Türkiye'de toplum ve arkeoloji ilişkisini anlamaya çalışan, yani Türkiye toplumunun, yani bugünün Türkiye toplumunun arkeolojik varlıklarla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamaya yönelik bir kamuoyu anketiydi. Bu anket Türkiye'de ilk defa yapıldı, bu çapta bir şey. Yani bunu vurgulamam lazım çünkü tabii ki böyle küçük arkeolojik alanlarda veya işte bir takım öğren yerlerinde yapılan sınırlı anket çalışmaları, böyle pek çok şey var. Ama yani tıpkı mesela siyasi tercihler konusunda yapılan bir kamuoyu araştırması genişliğinde, üstelik de bundan da aslında daha fazla, yani toplamında 3601 kişiyle yüz yüze konuşularak bir anket, bir kamuoyu araştırması yapıldı. Bunu bir, yani çok bilinen bir kamuoyu araştırma şirketi olan Konda ile birlikte yaptık. Yani bununla ilgili pek çok detay bilgi vermek mümkün, ama yani neticede bugünkü Türkiye toplumunun özelliklerini yansıtan bir Türkiye örneklemi seçilerek yapıldı. Dolayısıyla gerçekten hani bu anketin çıkan sonuçları o anlamda Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyebiliriz güvenle. Yani sonuç, 66 soru soruldu. Yani çok kısaca en genel sonuçları söyleyebilirsem, yani arkeoloji kavram olarak Türk halkına, yani Türkiye'ye hiç yabancı bir şey değil. Her taraf arkeolojik varlık olduğu için, yani katılanların %85'i mesela arkeolojiyi ve arkeolojik varlıkları doğru tarif edebildiler. Genel olarak yaklaşım çok pozitif arkeolojik varlıklara karşı. En yüksek olarak manevi değer verdi insanlar arkeolojik varlıklara. Hani değer, bunu mesela bilimsel, sanatsal, böyle hep çok yüksek ve güzel değerler takip etti. Fakat bütün bu olumlulukların yanında ortaya çıkan şeylerden biri, arkeolojik bilgi anlamında, yani eski uygarlıklar diyelim mesela, bu konuda toplumun şeyi, bilgisi çok düşük ve çok zayıf. Yani bir eski uygarlık adı söyler misiniz diye bir soru sormuştuk mesela. Yani buna %45'ten fazla hiçbir cevap veremedi kimse. Yani hiçbir şey söyleyemediler. Verilen cevapların arasında da mesela gerçek bir eski uygarlık olarak Hititler, hani arkeolojik anlamda, bu da %15 gibi bir şeydi. Yani eğitim seviyesi ile arkeoloji arasında gerçekten çok çok zayıf bir şey var. Bunu şu da yansıtıyor. Mesela arkeolojiyle ilgili bilgiler nereden alırsınız diye sorduğumuzda, televizyon, müzeler, işte medya, hani bütün bunlar öne çıkıyor, ama okul mesela çok gerilerde geliyor falan. Yani buradan bir sürü ipucu çıkabiliyor aslında. Dediğim gibi, yani bunu daha uzun anlatmak için zaman lazım. Ama yani çıkan sonuç, arkeolojik varlıklarla ilgili insanların bir farkındalığı var. Buna aslında çok olumlu bir yaklaşımı var. Eline bir fırsat geçse daha çok gezmek istiyor, daha çok öğrenmek istiyor. Ve bunların yeteri kadar iyi korunmadığını da düşünüyor. Ama okul ve eğitim anlamında büyük bir geride kalmışlık var. Yani okulların arkeolojik varlıklarla ilgili insanlara bir şey öğretmede neredeyse hiçbir yeri olmadığını görüyoruz ve bu belki üstünde şey mi? Korunmadığını mı düşünüyorlar dedin? Yani şey, cevap verenler, yani korunmadığını, yeteri kadar korunmadığını düşünen insan sayısı oldukça yüksek. Evet, ilginç bu da ama. Ama yani bir sürü başka çok ilginç şey de var. Yani mesela böyle altyapı çalışmaları, işte yol baraj yapımı için tarihi eserler feda edilmeli mi dediğimizde, mesela buna katılmayan insan oranı %75 falan. Yani bu da bir farkındalığı gösteriyor. Yani yani arkeolojik varlıkların, kültür varlıklarının korunmasından yana, kalmasından yana insanlar. Ayrıca şeyler de gayet pozitif sonuçlardı bizim gibi kültürel mirasla uğraşan insanlar için. Yani bugünün mesela, bugünkü Türkiye'yi binlerce yıldır burada yaşamış uygarlıkların meydana getirdiğini düşünüyorum diyen insan sayısı mesela %50'lere yakın. Yani diğer sorduğumuz şeylere göre, ya da geçmişten bugüne kalan şeyleri kendi kimliğimin bir parçası olarak görüyorum diyen insan sayısı da mesela %82. Bunlar yani çok pozitif olgular üstüne ilerleyebileceğimiz. Bu böyle. Yani bu çalışmanın sonuçlarının özetleri bizim internet sitemizde var. Sarat projesi tamamlandı ama sosyal medyası ve internet sitesi hala yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla hani daha çok bilgi edinmek isteyenler oradan bakabilirler. Daha da detaylı hani sonuç görmek isteyenler de bizle her zaman haberleşip full raporu da alabilirler. Şimdi online eğitime geçeyim. Aslında o gerçekten Sarat'ın Türkiye çapında ve ötesinde duyulmasına aslında en çok neden olan aktivitesi oldu. Bu aslında bizim projenin önceliklerinden biri olan yani arkeolojik varlıkların zaten dersin adı arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması herhangi bir afet ya da çatışma riskine karşı kültürel varlıklar, arkeolojik varlıklar nasıl korunabilir, nasıl öncesinde hazırlanabilir diye dünyada şimdi oldukça ilerlemeye başlayan yeni bir uzmanlık alanı var diyelim. Yani çünkü son yıllarda o kadar çok kayıplar oldu ki Orta Doğu'da özellikle silahlı çatışmalar yüzünden ama gitgide yani iklim değişikliğinin etkileri, işte seller, yangınlar, yani bin bir türlü felaket, depremler çok hazırlıksız yakalanıldı ve sonradan çok ahvah edildi. Ve bunun üzerine yani bunun öncesinde ne yapılabilir diye böyle gelişen bir alan var. Yani adına bazen arkeolojik varlıklara ilk yardım deniyor, bazen işte kültür varlıklarında afet riski yönetimi deniyor. Biz böyle bir program yapmaya karar verdik Türkiye için çünkü bunun olmadığını gördük. Yani küçük küçük çalışmalar vardı ama kapsamlı bir çalışma yoktu. Müzecilerle konuştuk, onların bu konuda aldığı bir eğitim yoktu vesaire. Ve yani hem bu konuda dünyada İKROM'un geliştirmiş olduğu genel çalışmaları kapsayan, yani afet öncesi, esnasında ve sonrasında diye bir genel yaklaşım var. Yani hem bu genel yaklaşımı ve onların yani kullandıkları bilgileri kullanan ama daha geniş bir kitleye hitap etmesi için de yani dersin başına sonuna hem genel olarak arkeolojik varlıkların yani önemi nedir, hangi kurumlar bunların korunması için uğraşıyor, ne gibi bir yasal çerçeve var, şu anda dünyada bu varlıkları tehdit eden en büyük şeyler nedir filan gibi bir takım genel konuları da konuştuğumuz. Pratikte bir şey yapamayacağımız için pratik bazı bilgileri yine dersle mesela belge yani belge niteliğince tanıyacak, taşıyacak fotoğraf çekmek ya da acil durumda nasıl bir konservasyon yapılabilir gibi konuları işlediğimiz pratik bölümlerin de olduğu ve biraz da yani Türkiye'nin arkeolojik mirasının özelliklerini ve UNESCO Dünya Mirası konularını ve bizim anketin sonuçlarını da konuştuğumuz bir Türkiye bölümüyle bitirdiğimiz böyle 20 derslik 5 ünitelik bir online sertifika programı hazırladık. Yani en orijinalinde biz aslında bu dersleri müzelere giderek böyle 5 günlük yoğun programlar halinde yapmayı planlamıştık yani en başlarında projenin değil. Sonra çeşitli sebeplerden bunu yapamayacağımızı anlayınca o zaman dedik biz bunu bir online iş olarak tasarlayalım. Ve bütün bunlar yani 2017-2018 yılının başları bu bahsettiğim zamanlar. Dolayısıyla hayatımızda hakikaten korona ve bir pandemi falan yoktu. Tabii şimdi online deyince herkes bir Zoom hayal ediyor. Halbuki bunlar yani önceden hazırlanan video çekimler yani tıpkı bir televizyon programı hazırlar gibi. Şey gün zamanımız azalıyor. Bir şey evet, bir konuya evet, daha evet. Gelmek istiyoruz. Bayağı popüler oldu bu eğitim paketi. Bayağı kaç kişi yararlanmıştı son olarak? Evet, şimdi rakam onun sayılarını size söyleyeyim. Şu anda bu ders programı ANAMET çatısı altında devam ediyor. Yani şu andaki şu an devam eden program 2 aylık dönemler çünkü bunlar. Onu hesaba katmadan şu ana kadar biz 9582 başvuru almışız. Bunların 6021'ine kabul vermişiz. Bu 6021 kabulden de 4213 kişi programdan mezun olup sertifikasını almış. Evet, yani Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından herhalde zannediyorum şu anda ülke sayısı 30-35 oldu. Bu ders Türkçe ve ücretsiz. Gerçekten çok ilgi görüyor ve bunun devamını da isteyenler çok var. Ve devam edecek galiba. Yani öyle anlaşılıyor değil mi? Bu yani program... bu program devam ediyor evet. Ama bu bizim için çok iyi bir model oldu ve yani buna benzer başka içeriklerin de hazırlanmasının çok faydalı olacağını görüyoruz. Yani devamında insanlar... bunların gelmesi gerekli hakikaten. Evet. Çünkü çok uzak uçlara ulaşmışsınız siz. Belki de hakikaten gidemeyeceğiniz yerlere de ulaşılmış. Müthiş. Yani zaten online'ın gücü orada. Yani bütün evet. Yani müthiş bir fırsat eşitliği sağlıyor. Yani evet bu bizim de hayallerimizi aşan bir şey oldu ve çok çok memnunuz gerçekten. Yani iyi bir içeriğin çok alıcısı olduğunu görüyoruz, gördük. Peki siz şimdi bu projenizde tanıtırken şey diyorsunuz, yani bu projenin amacı toplumsal farkındalığın arttırılması, yani arkeolojik varlıkların önemine ve korunmasına ilişkin ve hatta kitlesel bir anlayış değişimi diyorsunuz. Yani bu korumanın başarılı bir şekilde yapılması için yani sadece uzmanların çabalaması değil, toplumun da bu işe bir şekilde sahiplenmesi. Bu konuda evet. Senin tabii ki yani hem bu şeyden Sarat'tan hem de kendi pratiklerinden arkeoloji alanlarında kazı çalışmalarından bayağı bir deneyimin var. Böyle bir iki cümleyle bu toplumsal farkındalığı nasıl hakikaten sahiplendirmeyi, daha doğrusu farkındalık var. Ama sahiplendirmeyi nasıl güçlendirebiliriz, geliştirebiliriz? Arkeolojik varlıklarla aidiyet ilişkisi kurabilmenin tabii belki farklı yönleri var ama kazı çalışması bunun en bence başarılı gerçekleştiği işlerden biri. Ulusu Barajı yapılırken orada bir kurtarma kazısını yönettim ben 10 yıl boyunca Batman'la Sirt arasında Garzan Çayı'nda ve oradaki mesela kazıda çalışan işçiler, köylülerle olan ilişkiler, onların kazıya sahip çıkması, belki bu bir derinlemesine uygarlık anlayışına sahip olarak ya da bizim anladığımız anlamda kitapta yazan bilgiye sahip olmak anlamına gelmiyor ama kendilerine ait bir kültür varlığına sahip çıkmak, orada çalışmak çok iyi sonuçlar yaratıyor. Yani 10 yıl boyunca en küçük bir kaçak kazı, hırsızlık bilmem ne, mesela hiç böyle bir şey olmadı ve kazı bittikten sonra da geçen yıl mesela bu insanlar hep beni işte baraj gölü dolmaya başladı, su ne kadar yükseldi, kazının neresine kadar geldi falan, bütün bunları böyle çok gönüllü olarak fotoğraflar çekip gönderdiler, videolar çekip gönderdiler. Yani kazılar bu anlamda bir çare. Müzeler mutlaka bir şeyler yapıyorlar zaten, daha da fazla yapabilirler. Yani ne kadar çok insanları bu işin içine katarsak ve çeşitli seviyelerde onlardan katılım beklersek bu aidiyet duygusu gelişecektir diye düşünüyorum. Evet, bu tabii yani zaman isteyen ve kurumların hakikaten çevresinde yaşayan insanları da katacak böyle programlar, kültürel programlar, katılım programları, ki bunlar ilerliyor hakikaten. İlerliyor ve işe yarıyor ve yani bizim kamuoyu anketi de gösterdi ki aslında insanlar zaten çok hevesli, çok pozitif. Yani mesela arkeolojik alanların bence anlatılarak gezilmesi bunu çok destekleyecek bir şey. Yani insanlar o bilgiyi kendi kendine bulamayabilir, anlayamayabilir ama birisi onu anlattığı zaman her şey mesela çok daha kolay oluyor, daha zevkli oluyor. Yerinden sahiplenmenin önemini söylüyorsun aslında. Yani sahiplenme ve farkındalık var. Bir de bilgi ve sorumluluk da beslenirse direkt onlar sahip çıkabilir. Evet, evet. Yani onları... yaygın bir dediğim gibi yani sadece koruma değil, bu zenginliklerden aslında bir yerde iftihar etme ve zevk alma da işin içine girebilir diye düşünüyorum. Yani o yönünü, yani biz hep koruma diyoruz. Biraz bundan kaçıp biraz da yani bunların keyfini nasıl beraber çıkarabiliriz? Onu destekleyecek işler yapmak lazım diye düşünüyorum. Belki bundan sonraki çalışmalarınızda yani bu yönde de bir takım yeni şeyler, projeler olabilir. Belki düşünebiliriz. Adımlar evet. Olabilir. Evet, evet, çok teşekkürler Gül. Yani çok kısa tabii oldu bu ama bilgi edinmek isteyenler için kaynaklar var. Var, hakikaten evet. Çok etkileyici bir proje ve çok yol gösterici bir şey. Evet, çok teşekkürler geldiğiniz evet, için. Ben program, teşekkür evet, teşekkürler. Bu programın podcastını Açık Radyo'dan erişmek mümkün. Sizin Sarat'ta bir sitesi var. Oradan da mümkün. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.